NPO Radio 1 met Roos Mogree. Goedemiddag. Met een warme jas aan of onder zo'n lekkere heater. Ja, ondanks kou en regen zitten we weer regelmatig op het terras. Maar de coronaregels worden daar niet altijd goed nageleefd. Straks praat ik erover met Gijs Rademaker van het 1 Vandaag opiniepanel. Allemaal na het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6422 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 864 meer dan gisteren. Er liggen nu 2345 besmette mensen in het ziekenhuis, 135 minder dan gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 738 op de intensive care. In de technische briefing van de Tweede Kamer zei RIVM-baas Van Dissel dat er in Nederland nog altijd 150.000 mensen zijn die het coronavirus kunnen overdragen. Volgens hem is dat nog altijd een hoog aantal, maar lijken we over de piek heen. Ook verwacht Van Dissel dat de lijn omlaag niet snel weer zal gaan stijgen. Tot en met gisteren zijn in Nederland zo'n 6,6 miljoen coronavaccinaties gezet. Dat zei RIVM-vaccinatiedirecteur Van Delden in de Tweede Kamer. Volgens hem zit het tempo er goed in en blijft dat zo. Hij zei dat de prikcampagne nu voor enkele specifieke groepen wordt voorbereid. Onder meer voor mensen van 16 tot 18 met een zeer hoog medisch risico. Die krijgen volgende week een uitnodiging. Over de vaccinatiebereidheid onder de groep kwetsbaren van 18 tot 60 is Van Delden optimistisch. VVD en D66 willen haast maken met de voortgang van de kabinetsformatie. Zoals verwacht hebben de partijen voorgesteld om na Herman Cenk Willink SER-voorzitter Mariette Hamer te benoemen als informateur. Haar naam was gisteren al uitgelekt en dat leidde bij meerdere partijen tot verontwaardiging. PVV-leider Wilders sprak van een poppenkast. Alle spanning aan het debat. Het is gewoon al bekokstoofd. U heeft gewoon al met iedereen, heeft met mevrouw Kaag al die motie geregeld. De heer Hoekstra die zal zijn handtekening er ook onder zetten of zal het in ieder geval gaan steunen. Ik voorspel u mevrouw Ploemen, die ook blijft zitten nu, gaat gewoon voor die motie stemmen. Het komt er gewoon. En dan staan we hier toch totaal voor aap. Volgens VVD-fractievoorzitter Rutte is er niets bijzonders aan de hand en worden informateurs sinds 2012 altijd op deze manier aangewezen. De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan opgesteld dat moet leiden tot een schoner en gezonder Europa in 2030. Het gaat om maatregelen om bijvoorbeeld luchtvervuiling en geluidsoverlast tegen te gaan. In Rusland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslag gisteren op een school in Kazan. 7 scholieren en 2 volwassenen kwamen om het leven toen een man van 19 het vuur opende. Bij de school worden bloemen en knuffels neergelegd en kaarsen aangestoken. Het Nederlands elftal kan volgende maand op het EK voetbal niet beschikken over aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool is niet op tijd hersteld van de zware knieblessure die hij opliep in oktober. De gemeenten Beverwijk, Velsen, Heemskerk en de provincie Noord-Holland gaan samenwerken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Over 9 jaar moet die binnen de internationaal geadviseerde waarden vallen. In een nieuw rapport stellen de gemeenten en de provincie dat 90% van de totale fijnstofuitstoot in Beverwijk afkomstig is van Tata Steel. Maar volgens de gemeente Velsen hebben deze overheden daar alleen indirect invloed op. Bijvoorbeeld met de zware industrie zijn we met de provincie en ook de Rijksoverheid in gesprek van hoe we die normering strak kunnen halen. We zijn bezig om het wegverkeer duurzamer te krijgen. En inderdaad, gisteren hebben we besloten, hebben een programma voor alle dingen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, om daar ook gewoon ons steentje bij te dragen. Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van fietsen en openbaar vervoer en het ontmoedigen van stoken in houtkachels. Journalisten en hulpverleners mogen binnenkort toch zonder toestemming naar een gebied waar terroristen de dienst uitmaken. Volgens een wet die bij de Eerste Kamer ligt, is iedereen die dat doet nu strafbaar. Journalistenbond NVJ is het daar niet mee eens, omdat de onafhankelijkheid van de pers erdoor in het geding komt. Demissionair minister Grapperhaus werkt nu aan een aparte wet waardoor journalisten en hulpverleners geen ontheffing meer hoeven vragen. Het weer, er komen geleidelijk steeds meer stapelwolken en in het zuiden kan lokaal een bui ontstaan. Het wordt 15 tot 19 graden. Morgen ongeveer even warm en in de loop van de dag komen er buien in het midden en zuiden. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Wat is de situatie op de weg? Er staan nu 54 files, vooral rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp staat voor het knooppunt De Hoek 7 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Hardingsveld-Giessendam 12 kilometer. Door een ongeluk, de vertraging is bijna een half uur. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar is bij Rotterdam de parallelbaan van de A16 afgesloten vanwege een ongeluk. En dat levert op de hoofdrijbaan zo'n 20 minuten extra op. En A44 richting Amsterdam door een kapotte auto tussen Sassenheim en Noordwijkerhout. Nu 10 minuten vertraging. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Als die olieindustrie niet verandert, gaan ze echt wel failliet. Maar dat duurt nog 20 jaar. Die olieindustrie gaat dan naar de afgrond, maar die trekt de aarde mee. De beerput van olie. Waarde van de Aarde. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostafors Med vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Het zijn de lenzen voordeelweken bij Pearl. Profiteer van 25% korting op alle zachte lenzen. Dus pak je voordeel op merken als Acuvue, Bausch & Lomb, Biofinity en Eyewear. Deze actie geldt in onze winkels en op pearl.nl. Ga naar de NederlandseKluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Een beetje schilder schildert met Karakter Professioneel. De duurzame lakverf voor buiten. Exclusief verkrijgbaar bij Hubo. Karakter Professioneel. Deze week met 20% korting. Geef je huis karakter. Hubo helpt. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag en welkom bij Eén Vandaag. Langzaamaan groeit het vertrouwen in de corona-aanpak. Maar het is nog wel opletten bij de nieuwe versoepelingen. Vooral de terrassen houden zich niet aan alle regels, ziet Gijs Rademaker van het opiniepanel. Op veel landbouwgrond in ons land groeit maar 1 ding, gras. Fijn voor het vee, maar minder goed voor de biodiversiteit. Burgers komen daarom in actie en kopen grond op. En een grote groep aan belangenverenigingen doet een nieuwe oproep om het rekeningrijden, jawel, er is hij weer, in te voeren. Oud-minister en eurocommissaris Nelly Kroes, ja, die aanschouwt het allemaal met een glimlach. Want zij probeerde dit al lang in 1986 en we spreken haar zo. Roos Mogree. Eén Vandaag. En dit is de dag op 12 mei, woensdag. Martijn, wat is er vandaag? Ja, je hoort een heel klein stukje van een Burmees nieuwsstation, DVB, Democratic Voice of Burma. Na de militaire staatsgreep in Myanmar voelden 3 journalisten van DVB zich zo in gevaar dat ze naar buurland Thailand zijn gevlucht. Nu hebben de Thaise autoriteiten deze helden van het vrij woord natuurlijk niet bepaald gastvrij onthaald. Ze zitten echt in een vreselijk smerige gevangenis hun uitlevering af te wachten naar Myanmar. Daar kunnen ze marteling, zelfs de doodstraf verwachten. De website van Amnesty, daar kun je een petitie tegen het regime in Myanmar tekenen. Ja, beseffen we dat in vrijheid werken toch een voorrecht niet is. Niet alle collega's zijn zo gelukkig als wij hebben. En je hebt het ook over muizen in het nieuws. Niet in het huis, maar in het nieuws. Nee, maar ja, zeker. Amerikaanse wetenschappers die hebben iets voor elkaar gekregen. Ja, ik werd er een beetje eng van. Ze hebben er namelijk een implantaat in muizenhersenen gestopt. En daarmee kunnen ze zorgen dat muizen sociaal gezellig doen met andere muizen. Het is een schakelaar, staat die uit. Al die muizen zitten zich een beetje te vervelen in hun laboratoriumkooi. De schakelaar gaat aan en is het net een houseparty uit de jaren 90. Iedereen doet lief en knuffelen al die muizen. Het werkt draadloos ook nog. De muizen dragen een soort helmpje met een ontvangertje. Vriendschap met een afstandsbediening. Gijs Rademaker kijkt heel verschrikt op bij dit bericht. Goed, ja, we gaan het. Misschien hebben heel veel mensen dat al, dacht ik. Zonder dat we het weten. Maar goed, laat ik geen conspiratietheorieën hier. Sorry, Roos. We gaan het juist hebben over het gestegen vertrouwen. Laten we het daar maar even behouden. Over het vertrouwen in de corona-aanpak namelijk. Die stijgt. En veel mensen vinden de versoepeling van de regels een goed idee. Dat is de teneur in het Eén Vandaag opiniepanel. Toch gaan er ook nog dingen niet goed, zoals het naleven van de regels op het terras. Ja, Gijs, het Eén Vandaag opiniepanel heeft daar onderzoek naar gedaan. Laten we eerst maar eens beginnen met die laatste corona-persconferentie van gisteren. gisteravond. Hoe werd daar naar gekeken? Ja, dit is een tussenstand uit het lopende onderzoek. Dat is vandaag gedaan. Vertrokken eigenlijk na de persconferentie. Dat doen we altijd. Dan willen we weten, wat vinden mensen van die mededelingen van Rutte? Ja, en om daarmee te beginnen, wat vinden ze dan van het feit dat het kabinet versoepelingen aankondigt, maar met die pauzeknop? Nou, daar zie ik een kleine meerderheid. Op dit moment is dat 56% die dat steunt. Okay. Dus die zegt, ja, versoepelingen zijn een goed idee, maar we zijn wel nadrukkelijk blij met die pauzeknop. He, er is een kleine groep mensen die had al veel sneller, nou ja, een kleinere groep, een kwart van de mensen die had gezegd, die versoepelingen die willen we of nu, of we willen alle regels, coronaregels van tafel. En een nog kleinere groep van zo'n rond de 14% die zegt, we willen helemaal geen versoepelingen, of we willen eerder verzwaringen. Dus je ziet dat de weerstand tegen die versoepelingen, die is toch vrij laag. Okay, ja. En het vertrouwen stijgt dus ook weer in die aanpak. Dat is wel eens anders geweest de afgelopen maanden. Nee, zeker. Het vertrouwen is al maanden aan het dalen. Dat kwam omdat het vertrouwen in de vaccinatiecampagnes heel erg laag was. Als we kijken naar het algemene aanpak van corona, het vertrouwen in de overheid, dan zie je dat was een maand geleden was dat 39%. En nu is dat 47. Dat is toch een opsteken van Hugo de Jonge, denk ik. Ja, en dat komt eigenlijk vooral door zijn beleid op het gebied van vaccinaties, zei ik al. Het vertrouwen daar was een maand geleden 28%. Echt ongelooflijk laag. Het ging natuurlijk ook niet goed. Maar de afgelopen weken is er heel veel veranderd. Wordt er heel veel doorgeprikt. En je ziet dat ook terug in de cijfers. Want 44% heeft nu vertrouwen in die vaccinatiecampagne. Een maand geleden, hij belooft elke keer, belooft Hugo de Jonge, dat we begin juli iedereen die de eerste prik gehad wil hebben, die kan hem dan gehad hebben. Dat ze elke Ik geloofde keer daar eigenlijk helemaal niks van. Nee, nou, een maand geleden was 14% die geloofde dat. Ja. Dat we dat gingen halen. Nu is dat al 35%. He, dus nou ja, meerderheid denkt nog steeds dat het niet gaat gebeuren. Maar je ziet aan alle kanten dat het vertrouwen van mensen in de aanpak van de overheid stijgt. Okay, nou dat is goed nieuws. Er gaan ook nog dingen niet helemaal goed. Martijn, even bij jou beginnen. Heb jij op het terras gezeten? Nou ja, vooral op eigen terras. Ik heb het terras buiten? Nee, nog niet. Ik moet steeds te lang werken. Heel zielig. Oh. Nee. Nou, ik heb al wel arme journalisten in Burma. Nee, goed. Jij wel, Roos. Ga snel. Zeker. Ik heb onder een heater lekker geluncht. Maar er zijn allerlei regels gezet. Die zag ik toch niet helemaal toegepast worden. En nee. Ik geloof dat ik niet de enige ben. Hè? Nou, precies. Dat kun je wel zeggen. We hebben vandaag 5.500 mensen ondervraagd, zoals jij. Die zeg maar de afgelopen weken op een terras hebben gezeten. En we hebben ze gevraagd naar de maatregelen of die nageleefd werd. Nou, er gaat echt nog veel mis. Ik zal er even 4 noemen. 36% van de mensen zegt, mij is niet gevraagd om mijn gegevens achter te laten. Bij mij ook niet. Nou, de helft kreeg geen vragen of ze mogelijke coronaklachten hadden. Nee. Moet ook volgens mij. 28%, dus ruim een kwart, meldt dat er meer dan 2 mensen uit een ander huishouden aan tafel zaten. Mag natuurlijk ook niet. En een derde zegt dat de 1,5 meter afstandsregels niet gevolgd werden. Dus weet je, de horecabranche die roept al maanden in elke talkshow die voorbij komt dat ze er klaar voor zijn en dat ze dit verantwoord en netjes kunnen doen. Ik vind dat hieruit blijkt dat er nog wel veel te verbeteren valt. Ja, ik vind het ook wel zo lastig om die horeca aan te vallen, want die hebben het al zo pittig. Maar goed, ja, maar ja, ik bedoel, je moet het verantwoord kunnen. Het kan verantwoord. Dus ik vind dit wel hoge percentages. Ja, klopt. En dan de zomervakantie, zijn mensen massaal aan het boeken? Nou, ja, je hoort dat mensen boekingsites bestormen. Hè? Dat plat gaat. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die je niet hoort in deze discussie. Als wij vragen, is het veilig genoeg volgens jou om naar Europese landen op vakantie te gaan deze zomer? Zegt ongeveer 4 op de 10 mensen zeggen, het is wel veilig genoeg. En 4 op de 10 zeggen, het is niet veilig genoeg. Dus je ziet nog heel veel voorzichtigheid. En als we mensen vragen of ze dan ook echt geboekt hebben of echt heel concrete plannen hebben om zelf met de auto te gaan rijden of zo, dan zie je dat ongeveer een derde die plannen echt heeft. Ja. Nou, dat is dan vaak met de auto naar buurlanden. En dan het liefst in augustus, dus niet in juni of juli, zodat die vaccinaties er doorheen zijn. Dus mensen zijn echt nog heel voorzichtig. Een beetje afwachtend. Ja. Verslaggever Laura Korst die vroeg aan mensen in Amsterdam-West wat hun vakantieplannen zijn. Ja, ik heb toevallig echt gisteren geboekt. Door de persconferentie dacht ik, het zou toch wel moeten kunnen nu. Waarom was je er zo snel bij? Bang dat alles weg zou zijn? Ja, wel bang dat de prijzen omhoog zouden gaan. Dus vandaar wel snel bij zijn. En waar gaat de reis heen? Naar Spanje. We hebben wel zo'n extra annuleringsverzekering nu afgesloten. Dus dat je ook met vliegtickets wel flexibel kan omboeken eventueel. Dus daar wel even wat extra om gedacht. Ik had al vakanties geboekt. 1 begin juni en 1 mid-september. Maar die heb ik vorig jaar al geboekt, allebei. De een is Helsinki en de ander is Praag. Heeft u er vertrouwen in dat het doorgaat? Ik denk die in juni dat niet het geval gaat worden, nee. Daar hebben we al tegen elkaar gezegd van, nou, dat gaat waarschijnlijk niet door. En wat gaat u doen als u in september in een land bent wat geel is en het springt op oranje? Ja, voor mij maakt niks uit. Dan ga ik thuis in quarantine daarna. Vanuit huis werken? Ja. Italië. Vorig jaar al geprobeerd, maar toen kon het niet. En nu gaan we het weer proberen, maar als het niet gaat, dan gaan we niet. Heeft u al zicht op een vaccin? Nou, ik heb er al één gehad. Dus. Bent u dan ook blij met die coronapas waarmee u dan door Europa zou kunnen reizen? Nou, het zou mij niet zoveel uitmaken. Ik vind het prima. Ik zit niet zo met van, ja, het is privacy en dat soort dingen. Nou, ik heb de hele persconferentie niet gekeken. Er gaan weer landen op geel. Oh, oké. Okay. Ik ben nu de brenger van het goede nieuws. Welke landen? In ieder geval Spanje en Griekenland. Maar het wordt wel weer tijd om, om lekker weg te gaan. Ja, ja, ja. Ja. Jij? Heb jij ideeën, plannen? Nou, ik heb geen geld, dus ik ben hard aan het werk om op vakantie te kunnen. Maar dat gaat nog wel even duren. Tegen de tijd dat je genoeg geld hebt, is de coronacrisis voorbij. Nou, ik mag het hopen van wel, ja. Want wanneer worden jullie gevaccineerd? Ik ben al gevaccineerd. Echt? Ja. al 2 maanden geleden. Werk je in de zorg? Yes, ik werk in de zorg. Dus ja, wat mij betreft, gooi lekker alles open. En, Hij is gevaccineerd en heeft het geld. Ja. En jij hebt geen van beide. Ja, bedankt dat je het nog even benadrukt. Ja, fijn om te horen. We gaan naar Kroatië, als het goed is. Alleen ligt er een beetje aan of het kan. Ja, maar we hebben het wel al geboekt. Dus wellicht dat we het geld kwijt zijn. Maar het risico nemen we wel. Geen annuleringsverzekering of zo? Nou ja, er is er eentje, maar die moet je voor 1 juni annuleren. En dan krijg je de helft terug. Wanneer ga je? Juli, augustus? 1 augustus, als het goed is. Wanneer heb je geboekt? Gisteren. Ja, we dachten, ze waren bang dat het huis weg zou gaan. Dus ze hebben het voor de zekerheid maar meteen geboekt. Ja, mensen hebben toch er wel weer lekker zin in, hè? Ja. Kroatië, Italië, je hoort heel veel mensen gisteren, hè? Ja. Ja. Toch even die persconferentie afwachten. Ja. En die mevrouw in de reportage zei ook, ja, dat pas, dat bewijs bedoel ik, die pas waar dan in staat of je gevaccineerd bent, ja of nee, waar de EU nu aan werkt, dat maakt me niet zoveel uit. Geldt dat ook voor andere deelnemers aan het Eén Vandaag opiniepanel? Ja, we hebben gevraagd wat ze daarvan vinden. En een meerderheid die vindt, rond de 60% op dit moment, die vindt dat die Europese pas, hè, waar dus op staat of je een vaccinatie hebt of dat je bijvoorbeeld een negatieve test hebt gedaan recentelijk, vinden ze een goed idee. Het viel me een beetje tegen. Je ziet ook dat een derde van de mensen daar echt wel bezwaar tegen heeft. En als we kijken waar dat zit, dan zeg je dat mensen vooral zeggen dat dit voor tweedeling kan zorgen. Ze zeggen mensen die niet willen vaccineren, daar ben je natuurlijk vrij in, die ook weinig geld hebben voor sneltests, want het moeten vaak sneltests zijn, dat kost geld, die kunnen minder goed op vakantie. Of mensen die bijvoorbeeld privacy zorgen hebben, privacy dingetjes, dat hoorde je net in de reportage. Dus die mensen, die sluit je hiermee uit. Dus dat zijn de hoofdredenen voor een derde, behoorlijk fors deel, om tegen zo'n coronapaspoort te zijn. Oké. En ondertussen wordt er in Den Haag op dit moment druk geformeerd. Of ze een poging gedaan tot. Daar hebben jullie ook mensen over gesproken. Voornamelijk over de rol van de PvdA, D66 en GroenLinks. Ja, wat natuurlijk vinden mensen daarvan? Nou ja, we hebben kiezers gevraagd hoe ze denken over een formatie van hun partij, de partij waar ze op gestemd hebben, met de VVD, let op, onder Mark Rutte. Ja. Hebben we erbij gezet. Moeten ze dat nou uitsluiten? Of moeten ze dat al toezeggen? Dat gaan we doen. Of moeten ze openstaan voor formatiegesprekken en daar aan de hand daarvan beslissen of ze meedoen of niet? Dat hebben we de kiezers voorgelegd. En dan zie je dat ruime meerderheden van zowel kiezers van D66, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid in ons onderzoek, die zeggen open te staan voor gesprekken. Geen van deze kiezersgroepen sluit Rutte dus bij voorbaat uit, zoals we wel zien bij andere oppositiepartijen. Ja. En dat vind ik best wel saillant. Dus de discussie gaat niet meer zo over Rutte en of die wel betrouwbaar is om mee te gaan, maar meer van hoe wordt de puzzel gelegd? Ja, ze vinden het niet fijn. Ze zijn geen groot fan van Rutte. Zeker kiezers van GroenLinks en de Partij van de Arbeid niet. Dat zien we ook in het onderzoek. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zeggen ze niet uitsluiten, die gesprekken afwachten en daarna pas besluiten. Oké, dankjewel. Gijs Rademaker van het Eén Vandaag opiniepanel. En later deze uitzending praten we ook nog met Marloes Lemson over die formatie. Straks oud-minister en eurocommissaris Nelly Kroes over het rekeningrijden. Een oud plan dat nu weer nieuw leven is ingeblazen. Maar nu eerst het verkeer, Dennis Mooij. Het is behoorlijk druk op de wegen. Vooral in de Randstad natuurlijk, maar ook bij Arnhem loopt het vast. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat namelijk tussen Wageningen en Arnhem-Noord 6 kilometer en heb je 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Heteren en Knoopend Waterberg een half uur vertraging. Bobby was a kid from around the town. Kicks pumped up and head held down. Underwater more than he was up. He dreamed submarines in bottle green. Imaginary flight machines. But in blue jean flares he bubbled like a 7-Up. Everybody wants to know you when you're the only one to know. Name, he holds on tightly just the same. Sometimes one more night is all you need. I met Alice near the Alamo one summer in San Antonio. I remember her, I don't remember me. Everybody wants to know you when you're the only one to know. Tell you now if you want to, 'cause they want you. Do you want to? Snake and sparkle pen glide, and it's hard to feel, and I can't get high, and I don't always understand how to smile. Man, kids get sick of being bottled up, it drags you down. Throw it up. Gotta get out of the house, take a ride on the radio dial. And everybody wants to know you when you're the only one to know. Hey, everything that feels alive is in one more show. Plug into the buzz to shake you till it turns around. And you can't stop feeling the pulse with suits and the elevator boots down. Can't help healing, they want you, and you want to. But the kid's so clean with his soul shampooed, and it's time to whip another chain and hit one more town. Counting Crows with Elevator Boots. Eén vandaag. Nederland gaat rekening rijden. Betalen per gereden kilometer en aantal grammen CO2-uitstoot. Tenminste, als het aan clubs als de ANWB, BOVAG en Milieuorganisatie Natuur en Milieu ligt. Zij presenteren vandaag een plan dat volgens hen zo hop, copy-paste in een regeerakkoord kan. Maar ja, is dat wel zo makkelijk? En als er iemand is die dat kan weten, dan is het VVD-corrivee Nelly Kroes. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben zo benieuwd, dat rekeningrijden, hè, dat was natuurlijk ooit uw plan. Tot 2014 was u 10 jaar lang eurocommissaris na een lange politieke carrière voor de VVD. En in 1986 was u het die in kabinet Lubbers 2 voor het eerst met het idee van rekeningrijden in Nederland kwam. En dan ben ik zo benieuwd hoe u vanmorgen naar die krant heeft gekeken. dat je voor sommige zaken waar het, je van vindt dat het heel duidelijk zin heeft, een lang leven moet hebben. Nou, me dunkt, 35 jaar later. Ja, ja, maar geef dus nooit op. Dat blijkt ook maar weer. Eigenlijk krijgt u gewoon alsnog gelijk. 35 jaar geleden wilde u al betalen per gereden kilometer. Waarom mislukte het toen eigenlijk? Emotie. Ook uit mijn eigen partij. Men zag het als autootje pesten. Het tegendeel is waar. Je bent bezig om veel evenwichtiger en veel eerlijker kosten toe te rekenen aan degene die er gebruik van maken. En als dat om wat voor reden ook toch niet blijkt te werken conform je beleid voor mobiliteit, dan zul je daar aanvullend andere maatregelen voor moeten nemen waar mensen mee geholpen kunnen worden die je denkt dat ontzien zouden moeten worden. Maar ik ben van huis uit econoom en ik heb geleerd met een schaars goed, wanneer vraag en aanbod met elkaar in evenwicht gebracht moeten worden, en het gaat over een schaars goed, dat het prijsmechanisme daarin het allerbeste middel is om een goede verdeling tot stand te brengen. Ja. En dat is de achtergrond van rekeningrijden. Als jij een auto hebt en die gebruik je weinig, die staat voor de deur, dan en je wordt wel aangeslagen met alle type belasting, alsof je daar veelvuldig gebruik van maakt, dan is dat eigenlijk niet zo eerlijk. Dus het lukte u destijds niet om bij uw eigen partij, de vroom-vroom-partij, de VVD... Inmiddels een milieupartij, maar daar heb ik zelf aan meegewerkt aan het eind van Lubbers. Ja. Maar het lukte dus niet om die emoties destijds te beteugelen? Nee, op dat moment niet. Men was nog niet zo ver. Daar was natuurlijk ook een enorme lobby van de organisaties die nu pro zijn. Dus dat geeft hoop. Ja. Dus deze organisaties zijn ook tot inzicht gekomen dat dit een uitstekend middel is om die kosten eerlijker toe te rekenen. Oké, laten we even teruggaan naar Den Haag. Vandaag november 1999. Wie per se in de spits de grote weg op wil, die moet daar extra voor betalen. En dat wordt dan via elektronische tolpoorten geregeld. Het is een van de paarse stiefkinderen. VVD-minister Kroes kwam met het idee. Haar opvolgsters, Mai van het CDA en minister Jorisma van de VVD lanceerden diverse plannetjes, van een spitstoeslag tot elektronische spitsheffing, om weer terug te vallen op rekeningrijden. En minister Netelenbos is hard bezig twee proefgemeenten daarvoor te zoeken, maar die willen nog niet echt. Dus stelt de VVD een ultimatum. Als de minister niet een proef kan vinden, dan denk ik dat wij moeten concluderen dat dit project een zachte dood sterft. Voorzitter, misschien maak ik op dit laatste punt. De heer Van Gijsel. Als u van het regeerakkoord af wil, moet u dat zeggen. Gaan we om de tafel zitten, hebben wij misschien ook wel een paar dingen. Maar niet op deze manier. Ja, het rekeningrijden in 1999. Hier torpedeert de VVD het rekeningrijden zelf, terwijl het notabene in het regeerakkoord van Paars 2 was afgesproken met diezelfde VVD. Nou, nu staat partijleider Rutte te trappelen om een nieuw kabinet te vormen. Waarom zou dat rekeningrijden nu wel lukken dan? Zijn er niet nog steeds heel veel emoties, mevrouw Kroes? Allereerst, het zijn niet de minsten die er nu voor pleiten, namelijk de organisaties die u net genoemd heeft. Dat is een belangrijke lobbygroep. Dus als die nu in het kamp zitten van we gaan voor rekening rijden, is dat niet onbelangrijk. En de VVD is ook op deze punten tot inkeer gekomen, in de zin van je zult met de mobiliteit je moeten realiseren dat grote bedragen in het onderhoud en in de aanleg nodig zijn in de komende jaren. Daar zijn bedragen genoemd die met miljard geschreven worden. Dat zal op de een of andere manier, kan het zijn, een verre wijze moeten worden opgehaald. En dan is aan iedereen uit te leggen dat als jij meer van een weg gebruik maakt, dat je dan ook hogere kosten in rekening aangeboden krijgt. Ja, en ze gaan nu uit van de invoering in 2030. Is dat wel verstandig volgens u, of is dat een beetje uitstel-afstel-risico? Ja, mijn neiging is sommige dingen, als je die echt nodig vindt, daar hoef je niet een eeuwigheid op te wachten. Het is natuurlijk ook niet het allergrootste probleem waar we het nu over hebben. We zetten mensen op de maan, dus dan moet dit ook kunnen. En er is natuurlijk nog een heel belangrijk punt te melden. En dat is de digitalisering die inmiddels, dat was in de periode toen ik minister was, nog helemaal niet aan de orde. En dat is nu een dusdanig grote vlucht gaan nemen, dat ook daarin de instrumenten aanwezig zijn om dit op een wat makkelijker manier te realiseren. En dan wil ik tot slot nog even luisteren naar wat u zelf zei bij uw aftreden als minister van Verkeer en Waardstaat in 1989. U wilde niet langer meewerken aan een pro-autobeleid en zei toen dit. Iedereen praat over het milieu. Iedereen zegt dat we er wat aan moeten doen. Ik wil straks, als ik in een bejaardenhuis zit en mijn kleinkinderen komen op bezoek, dan ook mijn kinderen recht in de ogen durven kijken. Ja, kunt u ze recht in de ogen kijken? Nog steeds. De strijd voor milieu vind ik een buitengewoon belangrijke. En mijn kleinkinderen die zijn zo mogelijk nog fanatieker op dat terrein. Omdat zij zich realiseren dat als we niet grote stappen nemen in het tackelen van die problematiek, dat zij met de gebakken peren zitten. En als ik dan nu kijk, nog niet in een bejaardentehuis zit, nee. Dit nu bij deze kabinetsformatie als voorstel op tafel krijgen, dan denk ik, het zal waarachtig nog gaan gebeuren. Kijk, en dan moet je 35 jaar wachten om toch gelijk te krijgen. Nelly Kroes, dank. En een fijne dag nog. Altijd al een stukje eigen grond willen hebben, dan is dit misschien wel uw kans. De organisatie Land van Ons verkoopt stukjes landbouwgrond. Waarom, dat hoort u zo in een vandaag. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Kies bij mobiel.nl voor extra korting op je abonnement tijdens de Vodafone Runners. Betaal bovendien tijdelijk geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. NPO Radio 1. Gaan we naar het NOS Nieuws. Hier is Jeroen Tjepkema. Een man die 3 jaar geleden in Kampen een meisje van 6 doodreed met een grasmaaier is vrijgesproken. Het ongeluk gebeurde bij een basisschool. De bestuurder van de maaier dacht dat alle kinderen waren vertrokken, maar hij zag het meisje over het hoofd. Volgens de rechtbank was er geen sprake van verwijtbare onvoorzichtigheid. Journalisten en hulpverleners mogen binnenkort toch zonder toestemming naar een gebied waar terroristen de dienst uitmaken. Volgens een wet die bij de Eerste Kamer ligt is iedereen die dat doet nu strafbaar. Maar minister Grapperhaus werkt nu aan een aparte wet waardoor journalisten en hulpverleners geen ontheffing meer hoeven vragen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6422 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 864 meer dan gisteren. Er liggen nu 2345 besmette mensen in het ziekenhuis, 135 minder dan gisteren. En tot en met gisteren zijn in Nederland zo'n 6,6 miljoen coronavaccinaties gezet. Volgens RIVM-vaccinatiedirecteur Van Delden zit het tempo er goed in en blijft dat zo. Hij zei in de Tweede Kamer dat er nu voor enkele specifieke groepen de campagne wordt voorbereid. Dankjewel Jeroen. En dan gaan we naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Wanneer, we hadden het net over de terrassen en die heaters die hier nog steeds aanstaan en de warme trui. Wanneer kunnen we weer echt in de zon lekker zitten? Nou, dat had je eigenlijk vandaag moeten doen. Want het was dat zal je altijd zien. Heerlijk weer vandaag. Het is trouwens wel zo dat er buien nu het land intrekken vanuit het zuiden. Het regent nu in delen van Brabant, van Zeeland en ook de Zuid-Hollandse eilanden ten zuiden van Rotterdam. Die zijn nu zo'n beetje aan de beurt voor een flinke bui. Vanavond dan hebben we die buien nog, zo bijvoorbeeld in de Veluwe of in de Betuwe en ook in Zuid-Holland. Maar vanavond en vannacht wordt het dan uiteindelijk overal droog. Krijgen we wat opklaringen. Er is ook kans op wat mist. Zeker daar waar het opklaart, goed opklaart vannacht. Als het goed opklaart, dan wordt het een graad of 5. Onder de bewolking blijft het zo'n 8 of 9 graden. Morgen dan begint de dag met zon eigenlijk overal. In het oosten van het land raakt het dan op een gegeven moment wel bewolkt. En zeker in de middag, dan kan er in het zuiden, maar ook in het midden van het land, ik denk eigenlijk alles ten zuiden van, nou, laten we zeggen Amsterdam zo'n beetje, kunnen er een paar buien ontstaan. Misschien ook met wat onweer daarbij. De temperatuur die ligt op een prima waarde. Die komt namelijk uit op zo'n 16 tot 18 graden. Dus als je in de noordelijke helft van het land zit, dan moet je ook maar aan dat terras gaan denken dan morgen. Voor vrijdag is het beeld eigenlijk een beetje hetzelfde. Het noorden van het land is best aardig. In het zuiden van het land is 's middags wel kans op wat buien. Zaterdag dan hebben we een temperatuur van een graad of 15. En dan kan er in het hele land 's middags een enkele bui ontstaan. En zondag, maandag, dan komen we in een weertype terecht waarbij de dag over het algemeen heel zonnig begint. En 's middags er dan buien kunnen ontstaan die soms ook fel uitpakken met kans op onweer daarbij. Maar goed, dat is pas voor zondag en daarna. Dankjewel. En dan naar de ANWB, Dennis Mooi. Behoorlijk druk op de weg met 66 files. Ongelukken en pechgevallen zorgen voor extra vertraging. Zo staat op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is desondanks nog een kwartier. Ook een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West een kwartier vertraging. Door het ongeluk op de A12 waarmee ik zojuist begon, is het vastgelopen op de A50 bij Arnhem in de richting van Apeldoorn. Tussen Heter en Knooppunt Waterberg 10 kilometer nog en nog 25 minuten vertraging. De N59 van Zierikzee naar Rotterdam tussen Seroskerken op Schouwen en Zierikzee een kwartier extra bij daar kwijt. Yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Roos Mogree. Vandaag. Het debat in Den Haag over de formatie. Marloes Lemson volgt dat voor ons en probeert te ontrafelen of er nog genoeg vertrouwen is in Mark Rutte. We spreken haar zo. Nu eerst, we moeten beter met onze grond omgaan. Op de manier waarop we dat nu doen, putten we de grond uit en vernietigen we de biodiversiteit. Dit dacht de organisatie Land van Ons. En die kopen landbouwgrond op om dat land vervolgens natuurvriendelijker te maken. We spreken Frankie Remery, een van de drijvende krachten achter het Land van Ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, landbouwgrond opkopen om er dan natuur van te maken. Waarom? Nou, niet meteen om er natuur van te maken, want het blijft wel gewoon landbouwgrond. Alleen wij willen het op een andere manier inrichten en laten gebruiken door boeren. Om op die manier zeg maar het landschap een stuk aantrekkelijker te maken, maar ook die biodiversiteit weer een beetje op orde te brengen. En wat doet u er precies mee dan? Nou, kijk, je kan een heel aantal relatief makkelijke maatregelen nemen om zeg maar ons landschap weer wat aantrekkelijker te maken. Hè. Wat we hebben gezien, zeg maar sinds de ruilverkavelingen in de jaren 60, dat zeg maar heel veel houtvallen en haren verdwenen zijn. Kleinere percelen, hele grote percelen werden gladgetrokken. De kruidenrijke grasmat die werd vervangen door Engels raaigras. Die in plaats van 2 keer per jaar wel 6 of 7 keer per jaar wordt gemaaid. Ja, en dat zorgt er eigenlijk al met al voor dat die biodiversiteit heel erg veel te lijden heeft. En dat bijvoorbeeld zeg maar, het aantal insecten in Nederland enorm is achteruit gegaan. En daar het ook voedsel is voor heel veel andere beestjes, zie je vervolgens in die hele voedselketen zie je andere soorten ook gewoon verdwijnen. Dus u maakt het weer gezond? Eigenlijk maken we het weer gezond. En dat doen we door gewoon uit die discussie te blijven tussen boeren en natuurorganisaties en de overheid van wat ze nou wel en niet mogen doen. Wij zeggen gewoon van laten we nou die grond kopen en dan samen met die boer gaan kijken hoe we het anders kunnen gaan doen. En dat wij zeg maar dat kapitaal eigenlijk van hem overnemen, maken we het voor die boer ook wat makkelijker om het op een andere manier te gaan doen. Ja, dan kunt u geloof ik, dan kun je gewoon lid worden en dan dat bedrag brengen jullie dan samen en daarmee koopt u die landbouwgrond op. Het klinkt allemaal heel idealistisch, maar je zou je ook kunnen afvragen, waarom is het iets voor particulieren? Is het niet iets wat de overheid moet doen of wat boeren zelf meer zouden moeten doen? Ja, nou ja, kijk, daar hebben we natuurlijk de afgelopen 60 jaar steeds op gehoopt, hè, dat de overheid wat zou gaan doen. Want er zijn zeg maar, tientallen plannen zijn er de afgelopen jaren ingediend van hoe we die biodiversiteit weer een beetje op orde kunnen krijgen. Die plannen die waren er eigenlijk al in de 60 jaren. En ik denk als je naar de totale stapel gaat kijken, dat het wel 1 meter of 2 is aan plannen. Die eigenlijk allemaal ongeveer tot hetzelfde leiden. Maar goed, als de overheid die toch gewoon heel erg verdeeld is, kijk maar wat er in Den Haag gebeurt, dan zie je dat je daar eigenlijk nauwelijks langetermijnbeleid op kan maken. En landschap en biodiversiteit is niet een kwestie van 4 jaar iets doen, maar het is een kwestie van lange adem. En daar is ons politieke stelsel eigenlijk helemaal niet op ingericht. En laten we even luisteren naar een van de boeren die meewerkte. Boer Anton Remy. Hij zocht naar een koper voor zijn boerderij. En toen kwam Land van Ons, dus u, om de hoek kijken. Ja, in eerste instantie keek ik er een beetje raar van op, weet je wel. Want ik dacht van, ja, die zullen het toch maar niet kopen, weet je wel. Maar toch, ze kregen het toch van elkaar om hier de boerderij te gaan kopen. Ja, dit is geloof ik uw grootste project tot nu toe, hè? Niet alleen grond, maar ook een boerderij erbij. Ja. Dat, tot nu toe hebben we alleen grond gekocht. En we willen heel graag ook gewoon jonge boeren die niet uit een agrarisch gezin komen, waardoor ze eigenlijk gewoon helemaal van nul af aan moeten beginnen. Die willen we eigenlijk een kans geven om ook gewoon te gaan boeren. Dus we hebben nu zeg maar ons eerste project bij Nijmegen, de boerderij van Anton Remy. Waarbij we de complete boerderij kopen. En daar gaan we nu met een paar boeren, dus niet 1 boer, maar een paar boeren willen we zeg maar daar gaan boeren. Ja, toch is er ook kritiek op uw plan. Zo lijkt dit niet de oplossing om alle landbouwgrond diverser te maken, zegt Petra Berghout, onderzoeker aan de Universiteit Wageningen. Zij vraagt zich af of het wel haalbaar is. Ik vind het op zich een leuk initiatief. Het duidt ook op betrokkenheid natuurlijk van burgers bij wat er gebeurt in de landbouw en in het landelijk gebied. Aan de andere kant denk ik, het is ook een druppel op een groeiende plaats. We hebben, als ik het goed heb begrepen, nu 170 hectare. Als je je dan realiseert dat we in Nederland 1,8 miljoen hectare landbouwgrond hebben, dan hebben ze dus nog geen 1000ste% van het areaal. Dus in die zin is dat een druppel op een groeiende plaat. En als je dat dus... Ze willen groeien naar 15% mening van het areaal. Dat betekent dat je de komende 10 jaar... ieder jaar een verdubbeling moet gaan krijgen van het areaal wat zij in bezit hebben. En als je dan realiseert dat een hectare landbouwgrond al gauw 65.000 euro kan kosten, vaak ook wel meer, dan heb je dus over een enorm bedrag wat opgebracht moet worden, wil je al die hectares in handen kunnen krijgen als Land van Ons. Dus dat is een enorme opgave. Dus ik denk dat er andere, betere oplossingen zijn dan zoals zij dat nu beogen. Ja, begrijpt u deze kritiek, Frank Remeri van het Land van Ons? Dan zegt dus eigenlijk, het is een druppel op de groeiende plaat. Ja, nee, ik begrijp die kritiek niet zo goed. Want kijk, die mevrouw die werkt voor de Wageningse Universiteit. En collega's van haar, die hebben net anderhalve week terug hebben ze het zoveelste rapport weer het licht doen zien. En daar zitten plannen in die maar liefst 80 miljard kosten. Maar goed, dan schijnt het opeens allemaal wel betaalbaar te zijn. Want dan is het de overheid die dat betaalt. En als je dan even doordenkt, maar wie is nou de overheid? Ja, de overheid, dat zijn we eigenlijk met elkaar. Dat zijn alle burgers in dit land. En ja, weet je, wat wij willen betekent eigenlijk dat als elk huishouden in Nederland de aankomende 10 jaar 200 euro per jaar zeg maar in grond zou investeren, dan hebben we met elkaar het hele probleem opgelost. Maar gaan ze dat doen? Dat gaan ze toch niet doen? Zonder... Nou ja, dat is een beetje de vraag, hè? Of Nederlanders de verantwoordelijkheid ook willen nemen voor een stukje buiten hun tuinhekje. Iedereen die gaat wel vrolijk naar de intratuin om daar plantjes te kopen. En dan denk ik van ja jongens, maar ons landschap waar je in recreëert, waar je in rondloopt, waar je van kan genieten. Dat is het ook waard om beschermd te worden. Maar hoe gaat u dat doen? Nou, wij doen dat nu door mensen zeg maar lid te laten worden van onze coöperatie. En nou, dat zijn er gelukkig inmiddels al heel veel. Hè. We hebben al in die ruim een jaar dat we bezig zijn, hebben we al 13.000 leden. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om die grond te kopen. En we hopen natuurlijk dat die groei zeg maar door blijft zetten. Want dan kan je in feite veel en veel meer doen dan zeg maar die paar honderd hectare die we nu hebben. Oké. Dank voor uw bijdrage aan ons programma, Franca Remeri van het Land van Ons. Dank u wel. Martijn, zo een feit of fictie over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Ja, over de ongelooflijke hoeveelheid doden die daarbij zijn gevallen. Straks meer daarover. Nu eerst naar de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg met 75 files. Vooral ongelukken en pechgevallen zorgen voor extra vertraging. Zojuist is het misgegaan in Brabant op de A58 Vlissingen-Breda. Tussen Rilland en Heerlen staat 13 kilometer. Linker rijstrook is daar dicht en de vertraging is bijna drie kwartier. Okay. Yeah. I got a little song I wanna sing. Yeah. Eddie Floyd wrote the song for me. Oh, yes, he did, bro. And I believe I can tell the well about it. Yeah. He told me to tell him about my baby. Oh, oh. Oh, baby, and I got to sing the song. Well, all brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about his song. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can. I've got love in the palm of my hand. It's got to get back to you as soon as I can. You don't know what you mean to me. You don't know. You don't know what you mean to me, Sam and Dave. Feit of fictie? En die gaat vandaag over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Martijn. Ja, daarover gaat de film De Oost, die binnenkort uitkomt. Er wordt gesproken in die, over die film in de talkshow Bo. Daar was onder meer historicus Hans Goedkoop te gast. Ook presentator, hè, van andere tijden. Ja, nog wel. Hij vertelde over die oorlog tussen 1945 en 1949. En toen zei hij het volgende. We hebben daar een oorlog gevoerd die behoorlijk uit de hand liep. Die 4 jaar heeft geduurd, waar wij toch rond 200.000 doden op ons geweten hebben. Echt pure narigheid. Ja, ik heb natuurlijk geen reden om te twijfelen aan de oud-presentator Hans Goedkoop. Maar ik schrok zo van dat getal. Klopt het echt? En hoe kan je eigenlijk in zulke ingewikkelde omstandigheden zo'n getal berekenen? Ja, hoe doe je dat? 200.000 doden, ja, waar begon je? Eerst in het archief, de Groene Amsterdammer. Die heeft in 2017 geprobeerd om het aantal gesneuvelde Indonesiërs in kaart te brengen. Zij kwamen toen uit op 97.421 overleden Indonesiërs. De Groene maakt wel een kanttekening dat een ondergrens is, omdat een precieze telling inderdaad heel moeilijk is. Ze zijn vaak gebaseerd op militaire rapportages, maar ja, die zijn soms niet betrouwbaar. Ja, en is het dan echt zo ingewikkeld als gedacht, dit soort cijfers? Of kan het dan ook weer juist heel makkelijk zijn? Nee, het is echt heel... Sommige reportages zijn ontzettend specifiek, soms juist helemaal niet. Soms was degene die de getallen moest bijhouden gunstig. Was het voor hem gunstig om de cijfers laag te houden? Allemaal dat soort dingen, als je het allemaal bij elkaar moet optellen. Ja, dat is gewoon lastig. Dat vertelt ook historicus Kees Somers. Er zijn heel veel zaken niet gedocumenteerd. Dus je moet heel veel aanvullend onderzoek doen om überhaupt iets te kunnen zeggen over het aantal doden in totaal. En daarom denkt hij dus ook dat die 200.000 een te hoge schatting is. Het is dus heel moeilijk te zeggen als je praat over de periode 1945-1950. Hoeveel doden zijn daar überhaupt gevallen? Daar moet echt heel gericht onderzoek naar gedaan worden, nog steeds. Maar een schatting van 200.000 doden, als die door Nederlandse militairen gemaakt zouden zijn, lijkt mij zwaar aan de zware kant. Oké, maar hoe zit het dan wel? Nou ja, er wordt inderdaad onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld door Anne-Lot Hoek, historicus en journalist. En zij kan goed uitleggen hoe dat nou komt, dat die cijfers zo uiteen kunnen lopen. Dus als er een gevechtsactie was geweest, dan hoorden ze te rapporteren over hoeveel doden daarbij waren gevallen. En dat werd allemaal verzameld, die data. Maar als het gaat over burgerdoden, of soms kom ik ook op plekken waar mensen zijn gedood en daar is helemaal niets van in de rapportages te vinden. En daar zie je dus aan dat er werd ondergerapporteerd. En dat die getallen dus vaak niet overeenkomen. Ja, ze is nu bezig met een onderzoek naar het aantal gevallen slachtoffers op Sumatra. Ook daar merkt ze hoe die cijfers uiteenlopen. In de excessennota in Nederland staat dat er daar op Sumatra tussen de 80 en 120 doden zijn gevallen. Maar ja, ter plekke blijkt het allemaal heel anders te zijn. Als je dan in Rengat zelf komt, dan vind je een monument. Daar staan 1500 namen op van gedode mensen. En als je bij historici navraag gaat doen, dan komen zij op een getal van 2000 uit. En ook bij nabestaanden van slachtoffers. Dan zie je dat ontzettend uiteenloopt, die aantallen. Ja, 80 doden of 2000 doden, dat is nogal een verschil. Ja, moet je nagaan. En als je al dat soort getallen van meerdere van dat soort gebeurtenissen bij elkaar optelt en aftrekt, dan krijg je dus een heel ruime marge. En wat Anne-Lot Hoek ook zegt, je zult het niet precies weten. Nee, te lastig om zo vast te stellen. De conclusie... We zijn niet vergeten. Je wilde nog de conclusie. Ik wilde nog vertellen dat de conclusie is dat het inderdaad heel gevoelig is en onduidelijk. Die 97.000 van de Groene, dat is echt waarschijnlijk de ondergrens. En die 200.000 die Hans Goedkoop noemde, dat zou de bovenkant van de marge kunnen zijn. Kijk. Ik ben ook oorlogs- of vredesgezant geweest. En ik weet ook, met diegene met wie je de grootste verschillen hebt, zul je toch op een gegeven moment onder voorwaarden en de motie, bijvoorbeeld van GroenLinks en PvdA, motie Segers en andere moties, die helpen ons daarbij. Je moet aan tafel gaan zitten. Dat is de enige manier om te kijken of je eruit kunt komen in het belang van het land. U hoort D66-leider Sigrid Kaag in het debat over de formatie in de Tweede Kamer vandaag. De totstandkoming van een nieuw kabinet gaat zeer moeizaam. Veel partijen vertrouwen VVD-leider Rutte niet meer. Toch denkt informateur Cenk Willink dat er voldoende vertrouwen is tussen de partijen om tot een nieuw kabinet te komen. Daarover gaat het debat vandaag. Onze politiek commentator Marloes Lemsen die heeft het allemaal gevolgd. Hoi Marloes. Hoi, goedemiddag. Alle ballen waren weer op Mark Rutte gericht. Die probeert voor de 4e keer premier te worden. Kan de formatie nog slagen of waar hangt het vanaf? Nou, het hangt af van 2 hele grote uitdagingen. uitdagingen die Rutte nog te gaan heeft. Namelijk, eerst moet hij zijn favoriete coalitiepartner, het CDA, nog over zien te halen om mee te gaan praten aan de formatietafel. En dan is natuurlijk nog de vraag, welke linkse partij sluit daar dan bij aan? Nou, daar is vandaag nog lang geen duidelijkheid over. En dat kan ook echt nog wel even duren. Nee, en hoe ziet Rutte dan zijn eigen rol? Want we hebben natuurlijk dat interview bij Nieuwsuur gehad. Nou, het zou allemaal heel radicaal zijn. Dat viel een beetje tegen. Of dat viel inderdaad tegen, ja. Want niemand is daar eigenlijk nog tevreden mee hier in Den Haag. Of bijna niemand. En wat mij verbaasde was de toon die Rutte aansloeg toen wij daarnaar vroegen. Want hij was daar eigenlijk wel heel makkelijk over. Hij kaatst de bal gewoon terug naar andere partijen. En hij zegt, nou, nu zijn zij aan de beurt om met ideeën te komen. Ik ben wel vrolijk voor iemand waar bijna alle partijen zoveel kritiek op hebben na deze week. Ja, maar dan ben je blijkbaar relevant. Zoveel kritiek, een grapje. Nee, ik ga eens luisteren wat ze allemaal vinden. Nou ja, ze vinden het allemaal onvoldoende wat u heeft gezegd deze week. Jawel, maar ik denk dat iedereen ook even de bel cognac uit de hand moet halen. En ook met zijn eigen voorstellen moet komen nu, toch? En ik ben ook heel benieuwd hoe je daar dan samen tot iets komt. Want dat is niet alleen een VVD-probleem. Nou, zij zeggen, wij willen inhoud zien van Rutte. Nou, weet je, dan hadden ze lid van de VVD moeten worden. Je spreekt er wel heel makkelijk over zo. Zeker. Die formatie moet toch slagen? Ja hoor, maar dat is een verantwoordelijkheid van iedereen, niet alleen van mij. Oké, verantwoordelijkheid van iedereen. Wat willen die andere partijen? Nou, ze willen het vooral over de inhoud hebben. Dat was zo'n beetje het codewoord vandaag. Daar heeft iedereen het over. En je herinnert je misschien nog wel een paar weken geleden ging het bijna alleen maar over dat niemand meer vertrouwen had in Rutte als persoon. En nu gaat het dus over wat moeten wij met z'n allen veranderen. En je ziet dat de PvdA en GroenLinks, die komen zelf ook echt met plannen. Die zeggen bijvoorbeeld, er moet meer geld naar de sociale advocatuur, zodat mensen die in de problemen komen bij de overheid ook makkelijk daartegen kunnen vechten. En Rutte zou natuurlijk in theorie heel makkelijk kunnen zeggen van, nou, dat gaan we gewoon doen. Ik pak die handschoen op en als we dat met z'n allen gaan doen, dan komen jullie lekker bij mij aan die formatietafel zitten. Maar dat doet hij nou ook weer niet. Dus hij maakt het zichzelf ook weer niet heel makkelijk. Wat ook opviel was dat Hoekstra van het CDA en Kaag van D66... die interrumpeerde Rutte helemaal niet tijdens het debat. Wat toch wel een beetje impliceert dat zij het wel genoeg vinden waar Rutte mee komt. Of dat zij in ieder geval wel aan de formatietafel willen zitten. Maar ja, we kennen allemaal Pieter Omtzigt van het CDA. Die is super kritisch. Die zit nog steeds thuis en we weten natuurlijk niet wat hij vindt. Ja, die hangt nog steeds als een schaduw boven deze formatie. Ja. Niemand weet precies wat hij vindt. Rutte zoekt dus het debat op. Precies zoals hij had aangekondigd. Het politieke debat moet weer in de Kamer gevoerd worden en geen besluit in achterkamertjes door de coalitiepartijen, zegt hij. Ja, dat zegt hij inderdaad. En dat blijft hij ook zeggen, want dat staat voor hem dan symbool voor die nieuwe bestuurscultuur waar iedereen het over heeft. Hij zegt wel dat de wekelijkse ministerraad, dat is de vergadering waarin alle ministers elke week met elkaar vergaderen over wat er allemaal moet gaan gebeuren, dat die veel langer kan gaan duren. Dat ze misschien zelfs wel het klokje rond gaan vergaderen van 10 uur 's ochtends van 10 uur tot 10 uur 's avonds. En normaal interviewen wij Rutte altijd voor het wekelijkse gesprek met de minister-president. Dat wordt dan bij één vandaag uitgezonden. Dus nou, reken maar uit. Dat is net na 6. En hij zegt nu, het is eigenlijk de vraag of we Nieuwsuur wel gaan halen. Dat is om 10 uur 's avonds. Dus dan zouden ze toch een stuk langer vergaderen dan ze nu doen, zou je zeggen. Maar goed, ondertussen is er wel gewoon contact hoor tussen partijen buiten de spotlight. Ook nu het toch gaat over, er moet meer transparantie zijn. Want Rutte die gaf vandaag gewoon toe dat hij laatst nog met Klaver en Ploemen had gesproken. En volgens de Volkskrant zou het gegaan zijn over dat interview bij Nieuwsuur van deze week. Dus dan zou hij die twee partijen van tevoren hebben gebeld om te vragen, welke toon moet ik nou aanslaan als ik daar bij Nieuwsuur zit? Dat is toch wel interessant om te weten. Nou, inderdaad. En dan toch nog even terug naar het CDA. Hè. Instabiel door al het gedoe rondom Pieter Omtzigt, heeft partijleider Wopke Hoekstra een beetje inzicht gegeven welke kant het allemaal opgaat? Nee, je merkt dat hij dat finale antwoord nog een beetje rekt. Want hij weet natuurlijk ook niet of zijn partijgenoot Pieter Omtzigt, waar we het net al over hadden, die steeds zo kritisch is op Rutte, of die uiteindelijk wel mee wil gaan doen met een kabinet. Wat Hoekstra vandaag wel zei, dat was opvallend, was dat hij de vorige keer wel een motie van afkeuring gesteund heeft en geen motie van wantrouwen. Wat er dan heel officieel staatsrechtelijk op zou duiden dat hij nog steeds vertrouwen heeft in Rutte. Maar goed, het kan dus nog alle kanten op gaan met het CDA. Oké, nou Marloes Lemson, jij houdt het allemaal voor ons in de gaten daar in Den Haag. Dankjewel. Graag gedaan. Bijna aan het einde. Martijn, wat heb jij nog? Ja, Jack van Gelder, sportverslaggever, presentator in te huren voor feesten en partijen, ging vorige week helemaal viraal. Hij zong namelijk in het programma Hoge Bomen bij Jeroen van der Boom een heel klein stukje. En dat stukje, dit stukje. In 3, 2, check one. Hey, we are going on a summer holiday. Jack van Gelder, dames en heren. We're working for a week or two. Ja, dit stukje. Summer Holiday. Hij zingt trouwens niet slecht, hè, Jack van Gelder. Die werd, dat stukje werd helemaal door het hele internet geremixed, verbouwd, verspreid, getiktokt. En je weet het allemaal wel. Nou, en toen gebeurde er iets wat niemand zag aankomen. Jawel hoor, dat zagen we wel aankomen. Jack die ging naar de platenmaatschappij en die zegt, ik ga dat nummer eens even opnemen. Of een platenmaatschappij. Zij wilde er een hit mee gaan scoren. Hij schrijft zelf op verzoek van heel veel volgers, ga ik Summer Holiday helemaal opnemen. Je moet alles een keer gedaan hebben in je leven. Het is een nieuwe carrière van Jack van Gelder. Ja. Goed, dat was het. Veel staat op 1vandaag.nl, onze site. Om 17:15 onze tv-uitzending op NPO 1. En hier op deze radio nu Lara Rensen met Niels en Co. Fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar De Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Of ga naar keesmit.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. 5 uur.